lewatywa mózgu w kontestacji. I zaczynamy ze spóźnieniem strasznym, 5-minutowym, aż normalnie z normalnej stacji, żeby mnie za to wywalili, a ja bym wywalił tego, co był przede mną, kto nie dotrzymuje słowa i nie kończy audycji wtedy, kiedy trzeba. W ogóle w ostatnio mam ochotę wszystkich powywalać. Nie wiem dlaczego. Mam jakiś taki wredny ostatnio jestem. Jestem Martin Lechowicz, słuchajcie audycji Lewatywa Mózgu w Radiu Wolnościem. Kontestacja, w którym promujemy tutaj wolność oraz kulturalne zachowania, ale promujemy też odwagę, na przykład cywilną, promujemy dotrzymywanie słowa, w ogóle dużo rzeczy promujemy, więc promocyjni jesteśmy. Można audycji wszystkich słuchać za darmo na stronie www.kontestacja.com i można wejść na czata i pisać sobie. Czat jest na stronie www.kontestacja.com. Wszystko jest na stronie www.kontestacja.com, więc nie wiem, po co to mówię. Można dzwonić do audycji i to jest jedyne, co warto wiedzieć w tym momencie, bo zawsze rozmowy są ciekawsze. Dzwonić przez Skype na stronę. Na stronie numer jest podany www.kontestacja.com. A i tak powiem numer telefonu, bo może ktoś nie ma internetu pod ręką. To ciekawe, jak tego słucha. No nie wiem. Chyba, że słucha na iPodzie, bo sobie to ściągnął, bo nie słucha online. Ale dla tych, co słuchałem teraz, tu i teraz, to mogą dzwonić przez każdy telefon, każdy łyknie. 222-195-321, proszę pana. A ja też tak umiem plumkać, tak jak ten, posłuchajcie. No, wiecie co to jest? To jest plumkaczka, którą sobie na stronie www.google.com zamieścili. Fajni są chłopcy z Google, nie? Robią takie właśnie różne ciekawe rzeczy, takie w kształcie Google, trochę taka gitarka jakby. Można sobie pojeździć kursorem i poplumkać. Plumkaliście już dziś? A czekajcie, zagram wam, może się uda, tak, czekajcie. A to było tak, tu. Aha, dobry jestem, To stąd te miliony słuchaczy potem na tym. Dobra, przejdźmy do jakichś różnych newsów. Newsem ostatnim, który do mnie dziś wpłynął, jest taki, że skończył się monopol mBanku. Wielka mBankowa hegemonia dobiegła właśnie końca. A to z powodu tego, że mBank był znany z tego, to była taka pierwszy bank internetowy dla ludzi, który wychodził naprzeciw ludziom. I znany był z tego, że był za darmo, miał dużo rzeczy, które inne banki nie miały za darmo. No bo były sknerowate na przykład, a ten miał za darmo i całkiem długo prosperował, między innymi przelewy, był z tego znany, że przelewy za darmo, karta za darmo, no to się skończyło, bo właśnie dostałem tutaj maila łącznie z wieloma innymi posiadaczami konta w mBanku, że teraz karta 2 zł za miesiąc. I oto pierwszy raz nastąpiła sytuacja w Polsce, odkąd panuje internetowość, bankowość internetowa, kiedy mBank nie jest najtańszym bankiem. I to jest argument dla tych wszystkich, którzy uważają, że jakieś monopole powstają na rynku. Może i powstają, ale nie trwają wiecznie. Więc nawet mBank, który kiedyś był bezkonkurencyjny, dzisiaj już nawet nie jest najlepszy. No i było sobie psuć klienta? Było? Po to, żeby 2 złote więcej mieć? No, było? No może i było, zobaczymy. A ja, tak. Zanim przejdziemy do tematu, to ja mam osobistego newsa, który będzie może was interesował, bo oznacza on, że wasz prowadzący w lipcu będzie robił całkiem co innego. Ale to podkład, prosimy, podkład. I oto stało się, że 9 czerwca 2011 roku Martin Lechowicz uzyskał ponad 100% wymaganego wsparcia jego projektu pod tytułem Droga Wojewódzka 666. W rolach głównych czytał Eugeniusz Gałązka-Salomon. Dobrze, to wystarczy już tych głupot, ale mój projekt, który na stronie www.polakpotrafi.pl sobie wisiał, ku mojemu absolutnemu zaskoczeniu i wielkiemu szczęściu dzisiaj, jestem dzisiaj pełen po prostu różnych emocji, wielkich, różnych, wszystkich naraz. Jako mogę być dziwny, nieprzewidywany, wiadomo, są tam. No, udało się zrealizować. Już wiadomo na pewno, że pojadę w lipcu w podróż moją, w której, podczas której będę pisał opowiadania, spotykał się z ludźmi, jeździł po hostelach i różnych dziwnych miejscach, zbierał pomysły i pisał. No, mam nadzieję, że się trochę więcej zbiera, bo to, co tam jest, to jest taka kwota minimum, a przydałoby się ciut tam więcej, ale to jest, ludzie, 20 dni jeszcze do końca zostało. Także jeżeli ktoś chce dostać widokówkę, nagrody różne, niespodzianki w trakcie mojego jeżdżenia po Polsce, to niech wejdzie se na stronę www.polakpotrafi.pl i ciągle ma szansę jeszcze. Dobrze, to taka moja ten... No i właśnie, co będzie z audycjami podczas tego pisania? No nie wiem, raczej ich nie będzie. Chyba, że akurat będę w czwartki miał pod ręką internet, bo to całkiem możliwe już teraz. Internet nie jest takim luksusem. No. Dobrze. Kończmy. Kończ was wstydu oszczędź. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Ja widzę, że nikt nie dzwoni z gratulacjami, nikt się w ogóle nie ten... Dobra, nie to nie, to będziemy gadać o czym innym. Co tam jeszcze powiem? Aha, no tak, jeszcze szczegół co do tego mBanku. No oni piszą, że jeżeli tam zakupisz powyżej iluś tam złotych, no to cię zwolnią z tej opłaty. No tak, jeszcze tam podali, że no zostają, pod tym newsem tak fajnie, że pozostają darmowe i tam wymieniają, chyba już niedużo zostaje darmowych, 3 rzeczy, czy 4. Tak naprawdę bankowość w Polsce jest dużo tańsza niż bankowość na przykład w Wielkiej Brytanii, która jest, w Wielkiej Brytanii jest dużo drożej. Także mieliśmy luksus do tej pory, mieliśmy, trzeba przyznać, no ale bardziej mi chodzi o to, że no mBank, który kiedyś był takim synonimem, że jest mBank, potem długo nic i potem następne banki, to właściwie teraz już nie ma żadnej przewagi. Kiedyś to był jedyny bank, który robił takie, umożliwiał płacenie przez stronę, nie, taki mTransfer. Teraz wszystkie mają banki, nie? Kiedyś on był tylko mBank w ogóle przez internet, za darmo, bankowość. Teraz wszystkie mają. Kiedyś tylko mBank prowadził znowu jako pionier na przykład umożliwianie potwierdzania transakcji przez SMS-y, nie? Teraz znowu wszystkie banki. No więc widzicie, jak się czasy zmieniają. I to jest nauka dla tych wszystkich, co bez przerwy trujecie o tym, że w XIX wieku było tak, a w XVIII jeszcze inaczej. Żeby się tak skupić na tym, co się teraz dzieje, bo się teraz tak szybko wszystko zmienia, że nie, ledwo się da nadążyć. To po co tutaj gadać o XIX wieku, skoro, nie wiem, 5 lat wcześniej wszystko wyglądało inaczej. No. A, pogadajmy o Polakach, bo dzisiaj taki ten będzie Polacy, praca i ZUS. Tak, tutaj jakieś brawa małe. No. To takie małe, bo to dla ZUS-u. Znalazłem wyliczenie, a to chyba z początku roku, nawet końca poprzedniego, to takie nieświeże, no ale firma Sedlak and Sedlak, Sedlak and Sedlak, to może taki Sedlak, Sedlak and Sedlak, zrobili ogólnopolskie badanie wynagrodzeń. No i wyszłem z tych badań, jakie są ogólnopolskie wynagrodzenia w branżach, no. Takie trochę nieświeże dane, ale się dużo nie zmieniło od tego czasu. No więc tak, jedziemy od dołu. Ile tego jest raz? To jest 10, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Na 11 miejscu branża najlepiej zarabiająca w Polsce to, znaczy to według median, powiedzmy, według mediana to taki rodzaj średniej dla bardziej nieukowatych słuchaczy. To wyjaśniam, że nie każdy musi wiedzieć, co to jest mediana. Tak nie każdy musi wiedzieć, co to jest średnia, tak jak nie każdy musi umieć czytać i pisać i wiedzieć, gdzie leży Katar na przykład, albo czy Czechosłowacji już nie ma. No, nie ma obowiązku, nie? I ci ludzie przynajmniej potrafią słuchać. To dla nich jest też to radio. No więc, dobra, bez wygłupów. Na samym końcu kultura i sztuka. Średnie zarobki 2466. Także nie za duże, takie sobie jakieś, nie wiem, to netto, brutto, nie wiem nawet. No to ja chyba się zaliczam do kultury i sztuki, ale ja chyba nie mam aż takich osiągnięć nawet. Nauka, szkolnictwo 2600, przedostatnie. Służba zdrowia 2800, no czyli tu się zgadza, nie za dużo, zarabiam to z mediana. Potem sektor publiczny, nie jest najgorszy, 2841. I to by znaczyło, że jeżeli ktoś mniej zarabia w sektorze publicznym, no to, że nawet do mediany nie sięga. To by znaczyło, że powinien się zwolnić zdecydowanie. Handel, oto taki środek, 3000 handel, taki punkt odniesienia. I powyżej tego już taka jest taki przeskok. I uwaga, media, wydawnictwa, reklama, PR, 3700. Budownictwo 3700 też, no. Energetyka, ciepłownictwo 4000, osiągamy już wyżyn. I teraz trzy najwyższe, zgadnijcie jakie są. Jakie są trzy najwyższe zarabiające branże według tego badania, tego Sedlak and Sedlak? No, próbujemy. Piszcie na czacie na stronie chat.kontestacja.com i zobaczymy, czy ktokolwiek zgadnie. Trzy najwyższe, jakie to mogą być. Ja zaraz powiem. Ja tylko przypomnę, to za rok 2009, bo to jakieś badania z przeszłych lat, wiadomo, tam trochę. No, IT, Piotrek zgadł. Brawa dla Piotrka! Tak. IT to jest jedna z tych, i powiem od razu, najwięcej zarabiająca. 5000 wychodzi im w tym badaniu, zarabiają technologie informatyczne, czyli IT. Ale i co jest na drugim miejscu i co jest na trzecim miejscu? Jak wy myślicie? No co? Nie pornografia, od razu powiem, i nie narkotyki, i nie prostytucja. No nie liczyli takich rzeczy. Nauczyciele to już byli wcześniej, niżej byli dużo. Zasiłkownictwo też było niżej, to też. Politycy nie, branża farmaceutyczna nie. Politycy drugi raz. Coście się uparli na polityków? Też nie. To chyba jest sektor publiczny politycy i wcale nie jest tak wysoko. Bosi mafii? No nie badano. Nie. O, jest! Ktoś wreszcie zgadł kreator. Brawa! Bankowość! Tak jest! Bankowość! Dla ciebie ten wyuzdany śmiech tutaj. I teraz zabrakło jeszcze jednego. Co jest na drugim miejscu? Bankowość jest na trzecim. Na pierwszym są technologie informatyczne. Zgadywanka. Co jest na drugim miejscu pod względem zarobków? W życiu nie zgadniecie, co jest, bo ja po prostu... To mi się w pale nie mieści. Co zarabia więcej niż bankowość, trochę mniej niż technologie informatyczne? Jaka branża? Notariusze nie, prawnicy nie też. Nie, właśnie, to trochę dziwne. Może ich nie badali, albo może badali to jakoś osobno, albo co? No nie wiem, taki mam tu wykres. No, ale co jest pomiędzy bankowością a technologiami informatycznymi? Co zarabia na tym poziomie, czego trudno się spodziewać by było? No. Dobrze, nie zgadniecie, nie jest to wojsko też. Więc więcej niż bankowości zarabia... górnictwo. No i to mi tutaj wcięło, bo mediana górnictwa, zarobków w górnictwie, mediana to jest środek, środkowe zarobki. Nie najwyższe, nie najniższe, środkowe. 4500. W porównaniu z technologiami informatycznymi 5000 i bankowością 4200. Więcej niż bankowości zarabia się w górnictwie. Jak to się dzieje? To ja nie mam bladego pojęcia. Przypomnijmy o jakich, co to jest górnictwo. Górnictwo to są ci ludzie, co w Polsce chodzą protestować, że za mało zarabiają, że się ich zwalnia. To są ci malkontenci, przysłowiowi. No oprócz pielęgniarek i szkolnictwa to najbardziej, to chyba trzy grupy najczęściej jęczące i piszczące o to, że nam tak źle. Pomiędzy bankowością a technologiami informatycznymi. No ja się nie spotkałem, żeby ludzie z branży bankowość chodzili na strajki i protesty. No proszę, a górnictwo chodzi, chociaż zarabia więcej. No i jeszcze oni piszą, że o, koszt utrzymania taki, albo dzieci trzeba. No to co, jak ktoś ma w banku pracuje, to nie ma, tak? Czy gdzieś w handlu, czy tysiące, a ci mają 4500 w porównaniu. No ludzie. Dwa razy więcej niż służba zdrowia. Prawie dwa razy więcej. No na pewno bardzo więcej niż kultura i sztuka. No jasny piorun po prostu ten. Czy netto, czy brutto, to ja tego nie wiem, a nie chcę mi się doczytywać tutaj, jakie to są dane. Brutto jednak, brutto. Tak, to są brutto. Z 2009 roku wyniki. No i jak o czym, po co o tym mówię? No ja nie wiem, ale mnie to wcięło strasznie, bo okazuje się kolejny raz, że jak się zaczyna liczyć i bada i czyta, to rzeczywistość wygląda inaczej niż tak by się intuicyjnie wydawało, nie? Bo każdy ma wrażenie, że tam powinny być jakieś niższe zarobki. No, nie wiem, jakby ktoś mnie pytał, jaka jest mediana zarobków w górnictwie, to bym powiedział 2500, sądząc po zachowaniu tych ludzi, a tu się okazuje, że no ups, trochę się pomyliłem, bo 4500. No, well, ups, sorry. Trochę nie wiem, w jakim świecie żyję najwyraźniej. No, no widzicie. A jeszcze widziałem teraz inne badanie, uwaga. Dla 92% Polaków się okazuje, że praca jest sensem życia. To piękne jest. I tutaj piszą mi tutaj w tym artykule, że praca jest wartością bardzo wysoko cenioną przez Polaków i zajmuje jedno z czołowych miejsc w hierarchii ich wartości. No, to dlatego chyba jest tak, że, no, że ludzie tak lgną do pracy w Polsce. Tak uwielbiają pracować. Jak pracują, to pracują efektywnie, długo i bez zmęczenia. Tacy są Polacy. No bo ja tak oceniam na podstawie tego, jak odpowiadali na pytania. Pytanie było, czy proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się pan lub nie zgadza z przedstawionymi stwierdzeniami? No jakie były? Warto być pracowitym. No ile? 95% mówi, warto być pracowitym. Jeżeli tyle procent, no to wśród nich połowa to było tych, co byli na rencie, na emeryturze, albo siedzieli na zasiłku, albo na bezrobociu. Też mówić, że warto być pracowitym, tak. No musieli powiedzieć, skoro mówi tak. Mówi, zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam, 90%. No ja się, panie, ja co prawda, ja już 3 lata nie pracuję, tylko ciągnę z cycka państwowego. Ale ja się, panie, ja się zgadzam, warto być pracowitym. Ja se troszeczkę wypiłem, bo szwagier miał tutaj imieniny. Ale panie, on pracuje. On pracuje. No, już tydzień. No, nie, to dzwoni rewolucjonista i co powie? Dzień dobry, rewolucjonista. Dzień dobry, ja tylko chciałem się zapytać. Słucham. Ile tam był procent tych pracujących? Gdzie? Tych, co odpowiadaj na pytania? Nie, tych tam pracujących tam w tym całym wykresie, który tam oglądasz. No wszyscy, no nie, badali wszystkich, tak. Polaków badali, no to nie pytali, ile z nich pracował. Ileś tam procent pracujących, którzy cieszą się z tego, że pracują. Nie, to nie takie badania. Badania były, pytali wszystkich Polaków ogólnie, czy uważają, że warto być pracowitym. No tak, oczywiście, tak, tak. Że to sens w ogóle życiu nadaje praca, mówią. No sens właśnie, chodzi o tych, co znajdowali sens. Tak mówią. Ile to było procent? No 95 mam tu napisane. Aha. Dla nich to jest sens. Czekaj, że na początku, no 92, przepraszam, 92% Polaków tylko uważa, że praca jest sensem życia, mówią. No to już pozostaje tylko 8%. Tak, to uważa, no to że praca jest... nie jest sensem życia, widocznie jest jakiś inny. Jakiż może być sens życia oprócz pracy, panie? No ja nie wiem. No ciężko jest z ludźmi, no. Dobra, dziwnie, dziękuję. Ludzie. Dobranoc. To był rewolucjonista i dzwoni teraz kreator. O, witam. Cześć, kreator, jak tam? Pierwszy raz tak szybko zostałem odebrany, jeszcze mam trochę jabłka w paszczy. Akurat pod ręką byłeś mi tutaj. No, także co się dziwić, że górnicy tak dużo zarabiają. Byłem kiedyś, no tak, z 10 lat temu w kopalni złota w Złotym Stoku, zamkniętej. Obecnie tam jest muzeum. No. Ostatnio zresztą na czacie była dyskusja, o tym się pomyliłem o 2 zera w ilości złota, jakie tam wydobywano. W każdym razie ta kopalnia została zamknięta właśnie z powodu tego, że związki zawodowe, kopalnia złota, no. Dużo tam kasy chciały i że ogólnie co chwila tam jakieś roszczenia, były strajki i tam ktoś jakieś sabotaże odstawiał, bo zależało, żeby tego złota nie wydobywano. No, i no. Ta kopalnia została zamknięta, bo była nieopłacalna. No tak. No, także kopanie złota w Polsce jest nieopłacalne. Oni powinni Polaków zatrudnić, bo oni tak kochają pracować tutaj, tak mówią tam zawsze w ankietach. Właśnie, to jest druga sprawa, to za chwilę. Sens życia ta praca w kopalni jest dla nich. No. Oni z bólem serca protestują. To nie rozumiesz tych ludzi, to jest walka wewnętrzna. Oni nie widzą sensu w życiu poza pracą, ale jednak no muszą strajkować z jakiegoś powodu. No. Wiesz co, mnie zastanawia, że ci ludzie tak bardzo chcą pracować, a jakoś w ogóle nie myślał o tym, co się dzieje później. Bo a to źle mówisz, bo tu nie było pytania, czy pan chce pracować. No właśnie powinno być pierwsze. Oni mówią, że praca jest fantastyczna. Powinni jeszcze dodać, uwielbiam patrzeć, jak ci ludzie pracują dookoła mnie. Nie powiedzieli. Nie, bo ja bym jeszcze dodał, że skoro tak wszyscy kochają się gdzieś po te 10 godzin i pracować tam za jakieś no dosyć śmieszne pieniądze, bo przez te podatki większość kasy się marnuje. No. Jeszcze głosują na tych debili, którzy ich najwięcej okradają. To jest, mnie nawet zastanawia, że po prostu co za głupi naród. Jak się to ma do tej pracy, ja też nie rozumiem. No właśnie, bo człowiek siedzi tam powiedzmy 10 godzin, taki przeciętny Polak w robocie, i zamiast zagłosować na UPR albo VIP czy tam na tą kanapę, to po prostu woli pracować 10 godzin zamiast 6 i zarabiać 2 razy mniej zamiast 2 razy więcej. Bo no on bo kocha sposób... pracować, Polak kocha pracować, uwielbia pracować. I kocha nie myśleć chyba. No także trzeba inne badanie zrobić. Złota zamknięto w latach 60. i zaraz po zamknięciu wszystko, co tam było, rozkradziono, no. Po to, żeby nie szło jej otworzyć. A zgadnij, o ile cena złota wzrosła następnego dnia, gdy rynki światowe się dowiedziały, że ta kopalnia złota wypadła z rynku. No, musiało trochę skoczyć. No nie, z 10%. No, 2,5 raza. Cholera, co ileż tam złota kopią w tym? No, co no wiesz, to było 30 parę kilo pod koniec wydobycia, ale wiesz, 30 parę kilo czystego złota to w skali świata jednak nie jest tak mało wcale. No to ładnie. Także zamknięto, bo było nieopłacalne, a następnego dnia po zamknięciu już było opłacalne. Tylko wtedy już nie było trakcji elektrycznej ani wagoników w tej kopalni. Tak, to polska mentalność. Przecież świat jest za głupi, żeby go na trzeźwo znieść. Co za... To dlatego sobie piwo piję. Pozdrawiam. No to na razie. No i bardzo dobrze. Można pić piwo, bo to jest lewatywa mózgu. Tutaj można, to jest luźniejsza audycja w Radiu Kontestacja. Można dzwonić i pogadać na numer 222-195-321 albo przez Skype'a na kontestacja.com. No więc wobec tego należy wziąć się do pracy i budować, organizować. Ale to jest tak piękne, tak widzieć tą ankietę. Na przykład, jakie jeszcze pytania? No, Polacy też uważają, tak masowo, nie, że to jakieś pół na pół, tylko Polacy są zdania, że dobre wykonywanie obowiązków wcześniej czy później przyniesie nagrodę lub sukces. Becia, przynieś mi chusteczkę, bo się rozpłakałem. Ze wzruszeń. Mam się nie odzywać do niej, bo zajęta pracą jest oczywiście. I jeszcze, a to już w ogóle, no to ja się tutaj zbierałem długo. Szlochałem. Normalnie szlochałem jak norka tutaj na podłodze. Jak usłyszałem, że praca to moralny obowiązek człowieka wobec siebie i innych ludzi. 85% Polaków uważa. No, także są fantastyczne takie ankiety. No, nie wiem, kto je robił. Cebos je robił, ale kto wpada na pomysł robić tak idiotyczne ankiety? No, bo to wyłazi polska mentalność. No, bo przecież Polacy nie odpowiadają na pytania zgodnie z rzeczywistością, tylko tak jak trzeba. Wiadomo, jaka jest prawidłowa odpowiedź na pytanie, czy warto być pracowitym. Prawidłowa odpowiedź na pytanie, bo to wiemy ze szkoły, jest taka, że warto być pracowitym. No to piszą, że warto. No i już. No i pogrzeba robić takie durne ankiety, ja nie wiem. No nie wiem, co potem. Potem bierze sobie jakiś polityk i mówi, o, mamy cudowny naród. I potem się zachwyca tą Polską. Polska jest fantastyczna. Patrzcie, jacy ci Polacy są pracowici. Są pracowicy ci. Oni bredzą od rzeczy, że są pracowici. Trzeba zobaczyć, ile pracują, a nie pytania głupie zadawać. Co pan myśli o pracy, panie? A co za różnica, kurde, co on myśli o pracy? Ważne, czy mu się chce robić, czy mu się nie chce robić. Robi, czy nie? No, ja nie pytać go. Vimes, witam, Vimes, hello. No, cześć. Cześć. Słuchaj, no. Ja się zastanawiam, czy jakby po tym pytaniu zadać drugie pytanie, czy zostałbyś dzisiaj 2 godziny po pracy. No, albo wszystkim, co powiedzieli, tak, no to dobra, to macie nadgodziny. Tak. Za darmo. Albo czy warto być pracowitym i zobaczyć tych, którzy powiedzieli, że warto być pracowitym, jacy są pracowici, bo no. Pracowitych ludzi nie ma dużo. Myślisz? Przecież jak, że nie ma? Ja ich tytule... Nie ma. Stary, no 95%, no co ty tutaj sugerujesz? Powiedzieli. 95% uważa, że to jest piękna idea. To jest. To masz rację. Może to o tą ideologię chodzi. Tak, Polacy lubią ideologię. To jest piękna idea i jest cudownie. Ja też uważam, że warto mieć garnek ze złotem i warto wierzyć w ten garnek ze złotem na końcu tęczy. Można też tak założyć. Piękna idea. Ale to tam garnek ze złotem. Polacy nie chcą złota, oni gardzą złotem, oni pracę chcą. Praca to nadaje sens ich życiu. No. Robić im się chce tak bardzo. Tak bardzo im się robić. Jestem zachwycony naprawdę tymi odpowiedziami. Cudowne są. Podnoszę na duchu. To jeszcze tak szybciutko zaproszę ludzi z Wrocławia na grilla. Będziemy grillować w sobotę. Dobrze. Szczegóły jak zwykle na Facebooku i podsumujemy też akcję w sądzie z Michelem Marbo. Oj, bardzo dobrze. To jesteście to 5%, co zamiast pracować, to robią grille. No. W ogóle bez sensu są grille. Jaki sens życia grille? Praca, praca, tylko praca. No, to dzięki. Hej. To na razie. No bo wiecie, to już ktoś tak powiedział, że no, Arbeit macht frei. No, ale to nie, że bo Polacy nie wierzą, że Arbeit macht frei, bo praca nie daje wolności, praca daje sens. Arbeit macht. No nie znam tak dobrze niemieckiego, nie wiem, jak jest sens życia po niemiecku. Ale to by był fajny napis. Tam jeszcze na granicy Polski. Jakby się wjeżdżało, to by taki napis robić. Arbeit gibt's sens życia. Das sens życia. Albo po rusku to na wschodniej granicy. Jak to będzie? Jak jest? Robota dajot sens żyzni, czy co? Nie wiem. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to jest całkiem poważna ankieta, bardzo poważnego CBOS-u. Właśnie im bardziej poważna instytucja, tym większe kretynizmy robi. Ja tego nie rozumiem. I jeszcze bankier.pl cytuje tę głupią ankietę bez żadnego komentarza, że przecież to jest kompletny nonsens pytać ludzi o takie rzeczy i wyniki pokazują jeszcze taką rozbieżność między tym, co Polacy myślą o sobie, albo jakie odpowiedzi dają, a tym, co jest naprawdę. No. To dzwoni Piotr. Witamy w kontestacji. Piotr. Cześć Martin. Cześć, cześć. Przede wszystkim ci gratuluję z tym projektem. Aha, w końcu ktoś gratuluje. Dziękuję bardzo. A takie nie polskie trochę. No właśnie, nie? Bo to pewnie za granicą jesteś, czy nie? Nie, idzie tam posłanko. Już w Elblągu. No. Ale... No. O, jakie echo się zrobiło. Echo? Nie słucham radia teraz. Dobra. No to jedziesz. Mam takie pytanie, żeby się wczuł. No, ciekawy efekt się zrobił. Mów. No, i żebyś mi wytłumaczył. No. Mój wujek prowadzi sklep. Ty, dobra, coś cię zepsuło, bo słychać cię tylko wtedy, jak ja gadam, a jak ja siedzę cicho, to cię nie słychać. Aha, więc... dobra, to za to może pójść. Dobra, okej, coś tam jest źle skonfigurowane, to był Piotr, ale był bardzo ciekawy efekt. No to dawaj, idziemy Mariusa. Cześć Mariusz, kontestacja Mariusz jest dziś. Tak. Znany taki filantrop i człowiek, który uwielbia ludzi. Wielu. Tak? Witam. Jest. Słyszę tam jakiś delikatny siebie pogłos, ale... To zignoruj go w ogóle. No. Dobrze, w każdym bądź razie fakty wyglądają tak, że górnicy zarabiają, o ile się orientuję, niewiele ponad 2000, albo gdzieś nawet i czasem poniżej. No. Takie są fakty. A z czego wynika średnia? No, średnia wynika z prezesostwa, które zarabia po 10 000. Ale to gdyby to była średnia, to tak, ale to była mediana, a nie średnia. To prezesostwo mogłoby zarabiać miliardy i mediana by była ta sama. Ja nie wiem, jak oni to liczą, ale jak słuchałem z kolei wypowiedzi drugiej strony... Tak, jak zawsze się liczy medianę, no. Wiesz, jak słyszałem wypowiedzi drugiej strony i gość mówił, że jakieś 4000, wiesz, nigdy nie widziałem, to nie pewnie chyba 2200 zarabiał, czy coś takiego. A, której strony? Znaczy, wiesz, mnie, że tak powiem, nie interesuje, co mi te główne media mówią, tak? No to ja myślę, że panowie Siedlak i ten drugi Siedlak tak zełgali bezczelnie? Tylko o górnikach? Wszyscy badali dobrze? Pamiętasz, jak ostatnio był ten doktor gościem? No, był. Który doktor i kiedy? No, ten, co tam różne firmy i państwowe, i prywatne prowadził i wyciągał z długów. No to on był we wtorek, to pewnie, że pamiętam. No tak. I on mówił, że te firmy państwowe są do tego, żeby kraść kasę, bo tam był w tym Ursusie. Znaczy, one takie są, one nie są od tego, ale tak się dzieje, no tak. No więc sądzę, że to właśnie o to chodzi, że tak naprawdę nawet idę o zakład, że tam faktycznie część górników z tego, co krzyczał, faktycznie ma zaległe pensje jakieś. I że to o to oni się najbardziej wkurzają. No. Bo wiesz, bo nie ma pieniędzy. No jakoś, że tak powiem, prezesostwo nie czeka na zaległe wypłaty nigdy. Więc najpierw wiesz, obsługują tych z góry, a potem tym rzucają chłapi i oni się o to wkurzają, co mnie wcale nie dziwi. Ale o, zamiast im współczuć, to ja nimi gardzę. Dobra, ale skąd ty to wiesz w ogóle? Jakieś dane, konkretne, znasz górników czy coś? Danych nie mam, poza samymi wypowiedziami górników, którzy tam protestowali, wiesz, że tak od tej ich strony. A, no to takie obiektywne źródło faktycznie sytuacji, faktycznie, dobry pomysł. Pytać górników o tym, jak jest naprawdę w górnictwie. No. Chodzi o to, że ja, że tak powiem, nie żyję w Polsce od wczoraj, widzę pewne wzorce i te wzorce się powtarzają i mnie po prostu one nie dziwią. Ja się po raz czwarty nie dziwię, że nie wiem, że Straż Miejska jest całkowicie bez sensu w formacją, bo już miałem trochę dowodów i dam już to jest normą, tak? No. Tak samo tutaj. Że jest górnictwo normą, jest że bez się sensu ludzi robi w ciula, że się procesuje. To ja ci powiem w ten sposób. Moja ciotka pracowała na przykład cały czas pracuje na kolei. No. I jak był wielki kryzys. No. To. Który to? No ten, jak się zaczął. Ale który wielki, bo ich jest co chwilę jakiś jest i zawsze każdy jest wielki. Jak się zaczęła ta fala, te boomu, że światowy kryzys, tu rynki stają i tak dalej. W 1929, czy tak? Ten? Nie, ten ostatni. A to był wielki, a okej. Który mówił, że tam... Przepraszam. No to zależy, jak wiesz, patrz. No ale dobra, mniejsza. Śmiech mi uwiązł w gardle i prawie mnie udusił, no. Dobrze. Historia była taka, że tam prezesostwo stwierdziło, że no jest kryzys, nie ma pieniędzy i nie wypłacimy wam tych wszystkich premii za nadgodziny i to wszystko. No bo nie, bo jest kryzys, bo trzeba ciąć koszty i tak dalej. No. No i ludzie tam wkurzeni, no ale trudno, no nie w całym świecie jest kryzys, o tym się słyszy, no nie, mówi telewizja. No to nic, tam przełknęli tą gorzką pigułę i co się okazało, że jak sobie PKP zaoszczędziło, PKP to prezesi byli tak zadowoleni ze swoich działań, że sobie wypłacili premię. Ty, a o Jasiu i Małgosi też możesz opowiedzieć? Bajkę? No ale... Bo jak słyszę, PKP se zaoszczędziło, to ja w życiu jeszcze nie było takiej chodzi sytuacji. Chodzi mi o to, że na tych pracownikach, rozumiesz, że im nie wypłacali tych premii i tak dalej. No. Te pieniądze, które... Tak by powiedzieć, Wałęsa się nauczył angielskiego, PKP se no ty mówisz w cudzysłowie, dobra, nie, jak już się tak nie czepiasz, to mogę mówić w cudzysłowie zaoszczędziło PKP, w sensie, tak. Których nie wypłaciło pracownikom, prezesi sobie... Jako, jak powiedzieć, nagrodę za zaoszczędzone pieniądze. Co no je wypłacili? Ja wiem, że sobie wypłacili. No dobrze, a jaki budżet był całości? Ile zarobili, a ile sobie wypłacili? No. Nie wiem, bo ja nie znam tej sprawy tak szczegółowo. Mówię, że tam wielka afera była z tego czasu właśnie w PKP. Afera jest zawsze, bo ludzie nie zadają sobie trudu, żeby policzyć wszystko, bo to są i tak jakieś grosze, co oni sobie podniosą te pensje. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ja komuś obniżam pensję... A sobie podwierzę, bo rzekomo jest kryzys, no to wiesz, to są jaja, tak? Tak, są niekompetentne, szuje i w ogóle. No to wiemy, ale dobra, co to ma do rzeczy? To się nie zgadzają te zarobki? No myślisz, że zarzucasz panom Siedlakom, ja uważam, że źle zrobili? Że to jest tak jakoś dziwacznie policzone. Ja po prostu nie wiem, dobre pytanie. Ja bym chciał zaprosić pana Siedlaka razem z tym drugim panem Siedlakiem i zapytać, jak oni to w ogóle liczyli? Wiesz, z drugiej strony można zaprosić jakiegoś górnika, tak? Tak, można też i górnika, ale to jak górnika, to też chce prezesa, bo nie, że z jednej strony wszystko znowu będzie, i oni będą mi tu piszczeć przez całą audycję i się nie dowiem, jak jest z jakiejś innej strony wygląda sytuacja. Prawdopodobnie tak. Ja ci powiem w ten sposób. W górnikach jedna rzecz strasznie irytuje. No, że są brudni. Mówicie, że ja jeszcze nie widziałem, żeby kiedykolwiek górnicy ruszyli się po coś innego niż po zaległe pensje. W sensie, jak nie wiem, była ta ustawa jeszcze rodzina chodzą. Bardzo niekorzystna. No. Ani myśleli wyjść na ulicę. Były jakieś inne różne machloje, ani myśleli wyjść na ulicę. A czemu mają wyjść na ulicę? Po co? No bo inni, że tak powiem, wychodzą. Nie, chodzi mi o to, że są ludzie, którzy walczą o coś, nie wiem, większego, o to, żeby tam państwo nie mogło im bezkarnie dzieci zabierać, tak? No, to górnicy o coś większego by walczyli. No, to nie, właśnie mówię o nich, że właśnie dlatego ich bardzo nie szanuję, bo oni nigdy o nic własne... inaczej, nie tylko chyba... własną dupę potrafili wyjść i walczyć. No, ale to prawie nikogo chyba nie szanujesz, bo większość ludzi taka jest. No i to jest chyba normalne. Co nie mają wszyscy sobie zawracać głowę wolnościami słowa i takimi różnymi? Tak naprawdę to by wiesz, wszyscy na tym skorzystali, gdyby sobie siebie nawzajem bronili w takich sytuacjach podbramkowych. No, w internetu będzie górnik bronił, bo żeby miał Wi-Fi pod ziemią. Potrzebuje bardzo, żeby... Bo on tam pisze strony, jak siedzi z tym wózkiem i ten... No nie ma się co dziwić, że przecież nie wszyscy walczą o wszystkie ważne rzeczy tego świata, tylko o swoje przede wszystkim, no. No, można to i tak ująć. Ja powiem w ten sposób. Uważam po prostu już tak uogólniając i do samego sedna strictum przechodząc, że to jest mocno zawyżone to, co tam piszą, że nie wierzę, możliwe, że tyle zarabia możliwe przeciętny górnik. Może tam, jak mówię, jakieś prezesostwo, jakieś tam kierownictwo, może w związkach zawodowych, o. Tak, może prezesi związków tam wszelkiej maści tyle sobie zarabiają, ja wierzę, ale nie wierzę, że taki szeregowy górnik tyle zarabia. Ja wierzę panom siedlakom, bo jakoś nie badali tylko górnictwa, tylko badali wszystkich, więc chyba raczej te same metody. Jeżeli chodzi o ten zestaw, no, że górnictwo się tak wysoko plasuje, tak? No. Ja mówię, ja to liczę jako to, że tam prezesi gigantyczne kasę dostają i to dlatego tak zwyżkuje. No to nie, to jest mediana. Dobra, okej, dzięki, bo się powtarzamy, żeby inni też zdążyli co pogadać. Cześć. To cześć, na razie. Jak to powiedział? Przechodzimy do strictum? Do strictum przechodzimy. To jest dobry tytuł na audycję. Strictum, bo przejdźmy do strictum teraz. To ja tak a propos, żeby uczcić tych wszystkich wielkich, dzielnych Polaków, tych pracowitych bardzo, ten super pracowity naród, który ciągle tylko chce pracować, widzi w pracy sens życia, to ja chciałem, no, tak przedstawić dźwiękową tutaj jakąś podsumowanie, tą chwałę Polski na tle innych, dużo mniej chwalebnych narodów, gdzie dla ludzi sensem życia jest siedzenie na dupie i oglądanie telewizji. Nie to, co Polacy. Sensem życia jest praca! Praca. To taka różnica. Synu, przynieś piwo. Kontestacja się zaczyna. I to był głos prawdziwego Polaka, który po przejściu do strictum zaczęło go suszyć. I dzwoni ktoś, nie wiem kto, z numer telefonu mi nieznany. Witamy, kontestacja, cześć. No, witam. Ja przede wszystkim chciałem tutaj odnieść się do Mariusza, że on sobie uważa. Mhm. To niestety poszedł, czy to jest mediana, chodzi o to w statystyce, jest to najczęściej występująca wartość chyba, z tego co pamiętam. Tak, coś takiego, tak. No nie chcę się teraz przypominać ani cytować wzorów, no. Chodzi o to, to jest środek, ale nie średnia, tylko środek według właśnie częstości występowania bardziej, tak. Właśnie pani. A druga sprawa, chciałem trochę bez tematu zapytać, znaczy odstrzykując od tematu, bo dzisiaj miałem no, dyskusję z moim nauczycielem o tym, czy państwo powinno być socjalne, czy nie. No i? Generalnie dyskusja tam trwała sobie z najlepszym, zaczęła się tam od tematu Grecji. No, no. I doszedł do martwego punktu, kiedy facet stwierdził, że państwo powinno pomagać tym najbiedniejszym w takich miejscach, bo od tego państwo jest. Czyli takie... Aha. A ludzie od czego są? No i właśnie, zresztą nawet nie wiedziałem, jak sobie radzić to pociągnąć, bo po prostu sam problem jest założeń. No tak, to takie założenie, że od tego państwo jest. No, no, no jeżeli jest, to jest. No, jak się tak założy, to trzeba tak robić. I to moje pytanie, że masz pomysł, jak można by odpowiedzieć na takie pytanie, bo jedno jest, że zgłupiałem. Nie wiem, bo to jest wiesz, kwestia założeń. Pytanie jest w ogóle zapytać go, dlaczego on uważa, że państwo jest od tego, a nie ludzie. Bo jeśli zawsze byli ludzie. To powiedział, bo tak. A, no to ty też. A ja uważam, że nie jest, bo tak. I możemy na przykład, no to chodźmy, tak na przykład, tak to ustawka jakaś, to gdzie się spotykamy? Przed szkołą na przykład i co? I na noże i pyk. I kto wygra, ten wygra albo jakoś tak, bo no ja wiesz, jak ktoś tak zaczyna z sobą rozmawiać, to ja nie widzę sensu w ogóle żadnej rozmowy, bo tak. No oczywiście się na ustawkę nie umówię. A czemu nie? Teraz tu wiesz, takie czasy, to wszystko można. No. Nie, no to może nie na ustawkę, ale nie wiem, jak mu podpowiadać. Jakoś głupio też najlepiej, żeby wyszedł absurd tego, o czym gada. No, bo tak. No nie, no może, wiesz co, można zawsze jakoś powiedzieć, że no jeżeli pan nie chce ludziom pomagać, tylko trzeba pana zmuszać, no to może coś jest nie tak tutaj. Nie wiem, może jakąś tam. Ja mi się zawsze wydawało, że ludzie powinni sobie pomagać nawzajem, nie? Bo to jest część bycia, życia w jakiejś grupie i w grupach, w społeczeństwie w ogóle. To, że ludzie się w ogóle lubią i ludzie lubią też pomagać innym ludziom i to wszystko powinno być, tyle że dobrowolne. Cała różnica polega między jednym podejściem a drugim na tym, że jedno jest przymusowe, a drugie dobrowolne. I pytanie powinno być do niego takie. Dlaczego pan uważa, że musi to być przymusowe, a nie może być dobrowolne? No i dlaczego? No, bo tak. Dobry. No, dobry. No. To dzięki. To na razie, no to dzięki, dzięki. To słuchacie lewatywy. I się gadałem o zarobkach, a ja jeszcze mam coś tu o ZUS-ie, ale dzwoni Albert najpierw. Najpierw będzie Albert, potem będzie ZUS. Teraz Albert. Witam, cześć, cześć. A witam, witam. Tak wracając, znaczy wracając, tak słucham cały czas audycji i przed chwilą słyszałem rozmowę twoją ze słuchaczem. No i tak właśnie naszło mnie, że państwo jest od kasy i ludzie też są od kasy, tylko że państwo jest od kasowania kasy, a ludzie są od zarabiania kasy. No, to traktuję w tej chwili po prostu, ktoś tam rozlicza i zawsze jak rozliczają, no to wynik takiego rozliczenia jest taki, że dla państwa więcej, a dla ludzi tyle, żeby przeżyli i nie marudzili. No tak, bo tak naprawdę to nie ma czegoś takiego jak państwo. No ta kasa się rozłazi strasznie. Dokładnie. A z innej beczki to słuchałem też rozmowy, znaczy twojego dialogu, powiedzmy, z Mariuszem. I czyżbym słyszał jakieś nowe dźwięki u Martina? To tak trochę mnie nawet podbudowało dzisiaj. Jakieś nowe dźwięki u mnie? Tak, tak. To jakie? Po prostu zupełnie inny typ rozmowy w audycji. Że się nabijam bardziej dziś, tak? Nie no, ci co chcą, niech zrozumią, a ci co mogą, to rozumieją, a reszta no po prostu niech pomyśli. Nie wiem, ty abstrahujesz od jakiegoś strictum teraz. No pewnie tak. Tak. Dobra, to ja tyle, niech jeszcze inni zadzwonią. Dobranoc. To był Albert. No więc tak, ja powiem, my tu lubimy każdego, no już sobie tylko jaja robimy, bo jest ciepło i lato, trzeba mniej tego ponuractwa takiego. Pracy więcej trzeba, bo praca nadaje życiu sens, jak już to wykazała ankieta o BOP-u. Dobrze, ja mam poczytam o ZUS-ie, żeby czas nie uciekł, bo to, jak sobie wlazłem na stronę ZUS.pl, a to wiecie, co to nie jest. To nie jest dobry podkład do gadania o ZUS-ie. Sekundę. Ja widzę, że ktoś dzwoni, ale to za chwileczkę, ja powiem o ZUS-ie. Zrobię takie. Uwaga. Tu mam przygotowane. Może taka. No, jedziemy. Serwis ZUS.pl. Serwis ZUS.pl, proszę Państwa. I przeczytałem sobie dodatki. Dodatek pielęgnacyjny. Dodatek kombatancki przysługuje kombatantom w wojnach klonów. Co jeszcze jest? Dodatek za tajne nauczanie. Przyznawany jest tym osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie. Okupacji Imperium oczywiście. Lub przed dniem 1 września nauczały w języku polskim. To są wszystko dodatki do renty i emerytur. Wiecie, ile tego jest? Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników jest. Wiedzieliście, że takie coś jest? Były żołnierz górnik. Takie. Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej. O, nie, to jest. No dobra, to niech jest. Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi, niewidomymi ofiarami działań wojennych. Brawa! Które jednocześnie mając łysinę, miały też dwójkę dzieci, z których przynajmniej jedno miało na imię Albert. Brawa! Tak, to jest takie różne, są różne dodatki. Nie, ja nie mam bladego pojęcia, że są jakieś takie dodatki. I jakie to są dodatki? Bez jaj, naprawdę jest takie. To poważnie mówię. Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi, niewidomymi ofiarami działań wojennych istnieje. A to dalej jeszcze. Które, nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznały naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939 do 1965 lub też eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1945 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. To jest dodatek cały, jeden dodatek ZUS-u do renty. Takie są dodatki. No, kwalifikujesz się? Ja myślę, że nieprościej by było zamiast pisać takich dodatków gdzieś w ustawach. Kto to prawo robił? To po prostu napisać dodatek mieszkaniowy dla pana Jana Kowalskiego z Torunia. Bo nie wiem, ile osób podpada pod takie świadczenie pieniężne? Coś może powiedzieć, co to jest w ogóle? No i to jest na podstawie ustawy z dnia, ale to już jest najlepsze. Ja myślę, że to są jakieś stare ustawy w ogóle. A to gdzie? Świadczenie to przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku. Kto rządził w 2006 roku, że robił takie świadczenia pieniężne, no? Nie, no to jest jakieś dziwne, nie? No ja rozumiem, że można spokojnie z publicznych pieniędzy różnym osobom wypłacać, które się zasłużyły dla dobra publicznego. Ja tu nie mam nic przeciwko takim rzeczom, szczególnie. Zresztą tym bardziej to nie jest dużo. Ale bez jaj, no po prostu pomyślcie sobie, jak to prawo wygląda. No i jakie tu są jeszcze dodatki, no masakrycznie duże różne. I poziom komplikacji tego wszystkiego jest niewiarygodny, jak dla mnie po prostu jest. Się zastanawiam, co się działo na czacie, jak ja walnąłem tą orację, ale przy tych dźwiękach to się po prostu nie da. A mamy jeszcze, ja wam powiem, jakie są rzeczy, żebyście wiedzieli, jakim zostać inwalidą, bo na przykład nie masz oka, to dostaniesz dodatek, a jak nie masz nogi, to nie, albo kolana, to tak, albo rzepkę stracisz za pomocą tego, że ci ktoś bagnetem, ale tylko z roku 1942 coś ci skaleczył, to wtedy możesz dostać, ale tylko wtedy, kiedy twoja ciotka jest kimś tam. Kurde, ludzie, jak można takie prawo robić? Przecież to jest popierdzielonek do reszty. I teraz mi ktoś przyjdzie i powie tak, że no tym ludziom się należy. No dobra, ale stary, w tym kraju żyje 40 milionów ludzi i każdy ci będzie udowadniał, że jemu się należy. Ja powiem, że tym, którzy się autentycznie należy, może być i bardzo dużo, nie? Może którym powinno się dać rzeczywiście jakieś za zasługi dla dobra publicznego kawałki kasy. Można im dać, może i być 50 tysięcy. To jest nic w porównaniu ze skalą kraju. Można im spokojnie dać kasę i nikt nie poczuje nawet. Podatki wzrosną tam o 2 zł na rok. No problem. Why not? Ale robić takie dziwaczne prawo. No i co tam? Dodatek kompensacyjny oprócz kombatantów. To jest jeszcze przysługuje kombatantom, którzy już mieli wcześniej jakiś dodatek. Na podstawie ustawy znowu z stycznia 1991 roku o kombatantach i coś tam. No i dalej. Jest dla sierot. O, nie wiedziałem, że jest dla sierot, no, ale jest dla sierot. No ja pamiętam, jak czytam sobie Biblię i tam jest napisane, żeby pomagać sierotom i wdowom. No to tada! Już nie musimy! Hurra! Fajnie! Nie ma! Dziękujemy bardzo temu, kto robił ustawę. Nie ma już obowiązku pomagania sierotom i wdowom. Dlaczego? Bo teraz ustawa o nie dba. To jest potworny efekt, który takie ustawy robią. No bo przecież jak każdy widzi, że jest, przecież jest dodatek dla sierot, prawda? To my nie musimy, my ludzie, nie będziemy pomagać. I ktoś pomaga? Nikt nie pomaga, bo po co? Czy ktoś w ogóle myśli o tym, że dookoła nas są jakieś sieroty i żeby im pomagać, żeby w ogóle zainteresować się. Ile na osiedlu jest sierot zupełnych? Albo wdów, które się nie mogą trzymać? Nikt! Nie? Nie wiem, ile razy się zastanawiałeś nad tym, czy komuś pomóc na osiedlu? Nigdy! Dlaczego? No bo jest ustawa i to ZUS się od tego tym zajmuje. Potworny, beznadziejny sposób w ustawienia sobie rzeczywistości. Kiedy, no bo efektem tego, że no co z tego dobra, sieroty dostaną sobie z tego ZUS-u, tak, ale negatywny skutek jest taki pierwszy, że zmarnuje się potworna ilość pieniędzy po drodze, mnóstwo czasu potrzebnego na załatwianie tych wszystkich papierów, dowodzenie, kto jest sierotą, kto nie jest i ta sierota musi iść i chodzić, opowiadać 15 urzędnikom po drodze, jak to fajnie jest być sierotą i kiedy umarli ci rodzice i opowiadać, jeszcze tam opowiadać, udowadniać, nie? No to jest dopiero dziadostwo, ale najgorszy efekt, uważam, to jest to, że wszyscy dookoła, ponieważ tak jest ustawiona rzeczywistość państwowa, przestają w ogóle o siebie dbać nawzajem. Po prostu są zniszczone kompletnie społeczeństwo. Nie ma społeczeństwa. Są tylko jednostki indywidualne, które se myślą, jakim tutaj, jak się podpaść pod któryś ten punkt prawa. No. Co jeszcze jest fajnego? Ryczałt energetyczny jest dodawany do rent. Właśnie dla kogo to jest? No, niech zgadnę. To jest połowa opłat taryfowych za korzystanie z energii elektrycznej kombatantom oraz innym osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia. No, to będzie długa lista, nie pisaj tu. I czego jeszcze? Oświadczenie. Żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Przysługuje nagle z dupy po prostu. nic gruszki niż pietruszki na podstawie ustawy z dnia z 2 września. O, takie jest na przykład, że dostają kasę, jeżeli byli żołnierzom zastępczej służby wojskowej i przymusowo zatrudniali na przykład kopaniach węgla, bo w kopaniach miedzi już nie, na przykład w zakładach rud uraniu, tak, ale w kamieniołach, no też. I tak dalej, nie? I dostałem ryczałt, też jakieś w ogóle drobiazgi, 146 zł, nie? I ktoś powie, no to warto powalczyć, być kombatantem, bo dostanę, kurde, 146 zł. Ludzie, 146 zł to ja zarobię przez godzinę grając na gitarze, no, pod tym, na rynku gdzieś. Znaczy, nie wiem, czy zarobię, bo nigdy nie próbowałem jeszcze, no. Ale jakbym miał chodzić do ZUS-u po to, żeby na miesiąc dostać 146 zł, no to litości. To bym powiedział, wsadźcie sobie to wszystko w dupę, ten ZUS cały, i ja sobie spokojnie zarobię tyle, bez jaj. Choćbym był na emeryturze i nie miał rąk i czegoś tam, no to przecież nie ma siły, żeby człowiek nie był w stanie zarobić sobie 146 zł, no. Dodatkowo, jak będzie chciał, no. Cokolwiek robiąc, handlując na Allegro, zbierając butelki, no. Ja, litości. No i co tam jeszcze jest? O, na przykład tak jest, ekwiwalent pieniężny dają ZUS-ie z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla byłych pracowników kopalni całkowicie likwidowanej przysługuje. Z 2003 roku ustawa, same świeżutkie ustawy w ogóle, 2000 i takie nowe, po prostu, to nie, że zostały stare po PRL-u, kiedy rozdawali, to tam nic nie rozdawali, to jest po prostu, to jest nic, co rozdawać za PRL, to wszystko są nowe ustawy. Ja nie wiem, co było za PRL-u, może to są te same ustawy, tylko nowelizowane, ale one są bardzo dziwnie nowelizowane, raczej w tą stronę, żeby jeszcze więcej porozdawać. No i rozdają, czyli jak jest się byłym pracownikiem zlikwidowanej kopalni, to cię dostaje bezpłatnie węgiel. Why? Dlaczego? Dlaczego jak jestem pracownikiem, na przykład likwidowanej firmy programistycznej, to nie dostaję za darmo komputera? Bo ja nie wiem, dlaczego mam węgiel na przykład dostać, jak komputera nie. Albo węgla też. Ja chcę węgiel, bo mnie wywalili z pracy, gdzie na przykład było sadzenie ogórków, no. Albo, ja wiem, reklama i marketing. Dlaczego nie? Dlaczego? Nikt nie wie, dlaczego nie. A jak ktoś wie, to niech zadzwoni na numer 222195. Czy... O nie, czekajcie, jeszcze jeden jest, zanim powiem numer. No tak, wiecie, numer jest na stronie www.kontestacja.com. Dostać można. Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych. Jakoś mnie to nie dziwi. No górnicy, tu koleje. Dlaczego akurat kolejowych? Dlaczego nie malarze? Nie wiem. Dlaczego nie szewcy? Dlaczego? No bo pracowników kolejowych, bo tak mówi ustawa. To co, żeby tym zastanawiać? Ustawa mówi, to mówi, nie? Nie można pytać dlaczego, bo tak. Tak jak powiedział nauczyciel słuchacza tutaj, bo tak. A jak? Bo już, bo prawo, bo Ordnung muss sein, bo Arbeit macht frei, bo tak mówię ja. No i co to jest? Ekwiwalent pieniężny za co w ogóle? Dla byłych pracowników kolejowych. Przysługuje na podstawie ustawy z dnia 2000 roku. Nowiutka znowu. O komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Excuse me? Jeżeli jest ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji Polskie Koleje Państwowe? No to już pisał kompletnie pijany idiota. Żeby napisać ustawę, w której nazwa mówi prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, to jest trochę już przesada naprawdę, że tutaj ja się tu przyczepiam szczególnie nazwy państwowe i prywatyzacja występujące w jednym zdaniu. Nawiasem mówiąc, to gdzie są te prywatyzowane, komercyjnie działające koleje, bo ja ich coś nie widzę, no. To nie wiem, coś jest nie tak. I dlaczego prywatyzowane przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe miałoby być jakoś wyróżnione ze wszystkich innych prywatnych, na przykład przedsiębiorstw, na przykład firmy produkującej oprogramowanie dla komputerów Atari. Dlaczego? Nie. To co z tego, że też zlikwidowane, nie? Nie ma Atari, nie produkują. I dlaczego nie dostałem ekwiwalentu pieniężnego? Byli pracownicy. Nie wiem. Znowu, nikt nie wiadomo. Nie wiem. Na podstawie, no bo może nie strajkowali. Może powinni, bo to takie geeki, nie? A było przyjść z kilofem po co? Na podstawie tych przepisów organ rentowy kontynuuje wypłatę deputatu węglowego dla pracowników kolejowych, przypomnę, w ilości 1800 kilo węgla kamiennego rocznie w formie ekwiwalentu pieniężnego. I dostaje węgiel w formie pieniędzy. O, tym byłym pracownikom kolejowym, którym przysługiwało prawo do tego deputatu w zatrudnieniu. What? Czekajcie, co? Czyli normalny pracownik kolejowy ma prawo do za darmo węgla? którego, ponieważ nie potrzebuje i o kant dupy może rozbić, to zamiast węgla mu dają pieniądze. No, a potem dzwoni Mariusz i opowiada, że nie, oni tam mało zarabiają, nie, no co prawda, no nie, oni mogą właśnie w ogóle nic nie zarabiać, bo jest tutaj 50 różnych ustaw, widzę, które przyznają im kasę za węgiel, który nie wiadomo dlaczego należy się pracownikom kolejowym, tylko, i górnikom, a wszyscy inni muszą se kupić. Czy ktoś to rozumie? Do you understand? Jak sobie myślałem, że zrobić taką kontestację w Wielkiej Brytanii, może jeszcze kiedyś zrobię. Bo nie ma. To jest dla mnie też przedziwne, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby pogadać trochę o wolności, tylko jeden Nigel Farage gada. Może by się radio przydało. W Stanach jest Free Talk Live. W Polsce jest kontestacja w Wielkiej Brytanii. Niet? Nicie wo? No, ni adnowa radia niet. I co? No i co, jak ja by, na przykład bym tam chciał powiedzieć, sobie myślę, jak to jest w Polsce dla porównania. Jak ja biednemu Brytyjczykowi, co i tak już ma problemy z myśleniem, bo już ma zbyt uporządkowaną rzeczywistość, jak ja mu wytłumaczę, dlaczego w Polsce tylko pracownicy kolei i górnicy dostają za darmo pieniądze bez żadnego uzasadnienia, bo tak mówi ustawa, którą zrobiono już, kiedy już komuny nie było i się wszyscy od niej odcinali. Dostają pieniądze w formie węgla wirtualnego. No kurde, nie rozumiem tego. I coraz dobrze, teraz już kogoś w końcu odbieram, żebym nie nudził cały czas sam. Dzień dobry, kontestacja. Dzień dobry, hej Marcin. Ja dzwonię z tej strony. O, może się ładnie przedstawić. O, bardzo fajnie. Okej, ja dzwonię, żeby powiedzieć o tych górnikach. Mój dobry kolega jest górnikiem i tam ktoś dziwił się na temat tych zarobków górników. Mm-hmm. I tą kwotę medianę 4200 było, tak? No. Tak, to nie 4500. Jest właśnie czystej wypłaty, tylko z wszystkimi dodatkami. Oczywiście, no tak, wszystko liczy. Węglem policzonym. I tak rzeczywiście on pracuje 2 lata jako górnik gdzieś tam na Śląsku. Mm-hmm. Dostaje 3600, a z tego co się z dodatkami 3600 na rękę, a z tego co się orientowałem, mówił, że ci co na ścianie pracują, zarabiają około 5300-5400 na rękę. No właśnie. No. Więc bardzo wierzę w tą kwotę, więc nie ma co się tak bardzo co dziwić. On mówi, że to jedna z lepszych prac na Śląsku, więc no. Możemy się cieszyć, że udaje nam się do czegoś takiego dopłacać. Dochodowa. Jej. Super jest. No, hej, hej. Gratulujemy górnikom. Witam, no żegnam. Dobranoc, witam. Znaczy tak, jak Amerykanie przyjeżdżali do Polski, to mi opowiadali, że mówimy tak, że się dziwią, że podchodzą do kogoś i on mówi, no i tam gadam, a potem on mówi hi i odchodzi. I oni tak głupieli, dlaczego on odchodzi, jak powiedział hi? No bo on se przetłumaczył z polskiego cześć. I on se nie wpadł ten, co mówił, na to, że to hi to jest na powitanie tylko, a nie tak jak cześć na powitanie i cześć na pożegnanie po polsku. To, no i więc był tak, jak mówił hi i szedł. To było śmieszne bardzo, i tak mi się przypomniało teraz. No. Słuchajcie kontestacji i się zaczyna kończyć ta kontestacja. Właściwie to ja wyczerpałem tematy. To o czym ja mam gadać do was? Nie mam o czym gadać, wszystko powiedziałem. Co tu jeszcze można powiedzieć? Można powiedzieć tak, że no ja jestem, podsumowując to, jestem tak pod wrażeniem tej pracowitości Polaków, deklarowanej oczywiście, i jestem jeszcze pod większym wrażeniem wszystkich dodatków pielęgnacyjnych za utratę wzroku, ale pod warunkiem, że się pracowało w kopalni i to węgla w latach takich i takich i czegoś tam jeszcze. Po prostu mi mózg wyparował teraz, wyleciał mi prawym uchem, rozlał mi się w słuchawce. Kończy mi się tutaj moja umiejętność mózgowania w ogóle. Że nawet się piosenki o tym nie da napisać, przecież to jest tak idiotyczne wszystko dziś. Czemu tego się nikt nie bierze, żeby to wziąć i zmienić raz na zawsze? To jest jakiś relikt straszny epoki, w której nic nie miało sensu. I ten relikt został uprawomocniony przez następne ekipy już w latach 2000, już niedawno. Wzięli to jakoś, przeczytali, stwierdzili, nie, to jest spoko. I zostawili te wszystkie przepisy, jeszcze dodali nowe. Tak było. No i tamte, nie dość, że to wtedy już było niedorzeczne w tamtej rzeczywistości, to był nonsens, ale jakiś był na podstawie jakichś tam założeń, ideologii, czegoś tam, że tu górnicy, tutaj kolejarze są najważniejsi ludzie na świecie, to dlatego. No, sorry, dziś już nie są najważniejsi, rzeczywistość jest inna, a przepisy zostały. Czemu, kurde, ktoś tego po prostu nie weźmie i nie wypierdzieli w kosmos od razu z dniem jutrzejszym, won, całe te przepisy wszystkie? Do usranej śmierci będziemy płacić kombatantom z roku 1939, których już nie ma praktycznie. Że możemy im płacić, niech sobie to zostanie. Ale co tam... Zresztą naprawdę bez różnicy jest, ale czy te przepisy kiedyś w ogóle zmienią? Ja nie wiem, ja myślę sobie, że w Polsce będzie rok 2200 na przykład i będzie znowu w Sejmie dyskusja nad tym, czy co zrobić z tymi zapisami o na przykład dodatku kombatanckim. Nie, musi zostać, bo to będzie, wy komuniści, jesteście niepatriotyczni. No i nie wiem, na pewno to przerobią tak, żeby jakieś inne grupy interesu dostały ten dodatek kombatancki właściwie, no bo to się tak przerabia, nie? Jak był dodatek, dodatkiem był węgiel, który jakiś tam sens to miało, bo nie było węgla, bo potrzebowali, bo był węgiel, bo było taniej, nie wiadomo, no. To dali węgiel. I potem, jak się okazało, że potrzeba znikła, to zamiast wywalić ten przepis, to zmienili, no to zmieńmy węgiel na ekwiwalent pieniężny. O. No i potem się okazało, że znowu że górnictwo przestało być strategiczne, to powiedzieli, no to może weźmy ten cały ekwiwalent pieniężny za węgiel i dajmy w ogóle komuś innemu nagle, nie wiadomo z jakiego powodu. Nie, no mogę, nie mogę, no po prostu nie mogę. Rewolucjonista mówi, że on wie, jak to wszystko zmienić. No, to niech zmienia. Jak już zmienisz, to powiedz, zadzwoń do mnie. Ja ci podam telefon, mam tu numer brytyjski, ja go mogę podać spokojnie, tu gdzieś mam, o, leży mi tu, o, jest. No więc tak, kierunkowy do Wielkiej Brytanii, podaj mi się, że tak, 703-182-2761, dzwoń do mnie, możesz po polsku, ja nie zapomnę języka i powiedz, że mogę wracać. No, wtedy dopiero, jak to weźmiesz i zmienisz. Nie mam pojęcia, jak ty to chcesz zrobić i prawdę mówiąc, nie wierzę ani trochę w to, że to zmienisz. Ale się bym bardzo był, bardzo będę ucieszony, jeżeli się pomylę. Bo ja się ogólnie lubię mylić, bo ja mam takie podejście, ja uważam, że ja realistycznie patrzę na świat, ale ten realizm jest bardzo nieprzyjemny dla mnie, nie podoba mi się, że taka jest rzeczywistość, jaka jest w moich oczach. I ja bym bardzo chciał się pomylić, żeby się okazało, że Polacy są pracowici, bardzo są pracowici, a nie że są leniami, że te studia są bardzo pożyteczne w Polsce, a nie, że to jest marnowanie czasu przez 5 lat, przeważnie, przez wyjątki są, wiadomo. No ja bym chciał w ogóle, ta praca zwłaszcza, to ja, dlatego mi to tak mi to zachwyca troszeczkę, tak, że ludzie tak mówią, że to praca jest piękna. To dzwoni Ela na koniec. Ela na koniec. A, cześć! Cześć! Powiedz coś łagodnie, ale... ja się tak rzucam całą audycję dziś. No, właśnie takie bulwersa rzuciłeś. No, strasznie dziś mam. No, prawie jak Mariusz. No. No, w każdym razie ja tak jak Wańc zapraszam na grilla we Wrocławiu, w kontekście Klubu Wrocławskiego. Spotykamy się, zresztą w sobotę zresztą będą informacje na Facebooku. No. No i my nic nie rozdajemy. Trzeba ze sobą kiełbaskę przynieść. Ale za to fajne towarzystwo jest. Kontest Klub Wrocław tak. To jest. Tak, tak, zgadza no. Się. To no można to znać. Dobra, to była Ela na koniec. Cześć, cześć. No, i grille są dobre. Grille są dobre, no, bo jest ciepło, jest lato, się zbliża. I ja przypomnę, że każdy, kto chce wesprzeć mnie w mojej jeździe po Polsce... podczas której będę pisać. Pisać będę rzeczy wesołe i podchwytliwe i uszczypliwe i nie wiem jakie, ciekawe na pewno i no takie jak ja lubię. Jak ktoś chce otrzymać książkę, to musi wesprzeć mnie. A może później też będzie mógł kupić, a ja nie wiem ile wydrukuję. Ale podczas jednak podróży to tak, to po pierwsze wesprze i będzie miał tą świadomość, ten ktoś, kto wesprze, że... dzięki mnie ta książka powstała i to któreś tam opowiadanie. A jak ktoś wesprze, w ogóle jest jedna osoba, co tak więcej dała. Dla tych, co dużo dają, to ja mam takie bonusy specjalne. I ta osoba będzie mogła product placement w sobie umieścić w opowiadaniu. No, także nie wiem, może siebie jako postać, może swoją firmę. Proszę bardzo. No, czemu nie? I zostanie na wieki uwieczniona. Ale to drogie takie impreza. Ja bym sobie kupił taki product placement. Jakby na przykład, nie wiem, jakbym wiedział, że no nie, no, ja na razie to jeszcze nie jestem takim znanym autorem poczytnym, ale będę. Chociaż nie wiem, czy będę, bo coraz mniej mi się chce pisać po polsku, bo stwierdziłem, że chyba może lepiej jednak po angielsku. No, to nie wiem. Simon pyta, kiedy premiera książki? Jaka premiera? Jeszcze i pisać nie zacząłem. No mam właśnie zamiar jeździć przez wakacje, szukać sobie pomysłów i pisać. Opowiadanka różne, fajne. I wtedy dopiero będzie. No, a co będzie z kontestacją? Jeszcze zobaczymy. Wszystko na stronie www.kontestacja.com. Ja pozdrowię jeszcze sobie 3 osoby, Widzę tu AK-47. Bardzo się nadaje do pozdrowienia AK-47. Chyba nadmiałem gdzieś tam taki adekwatny dźwięk. Czy mam gdzieś? Wiesz, to na C było, już pamiętam. Czy jest? To dla AK-47 był dźwięk. I był, tu widzę, Ksunara. Czy tak czytasz? Zanara może? Nie wiem. Ksunara. Dla Ksunara, dźwięk taki. Nie, no to jest skandal. Łobuzeria. Tak, i pozdrowiona bądź nierządnico brukselska, która siedzisz teraz na czacie. Pan bredzi od rzeczy. Nic niech nie bry. Pan nie robi zgorszenia. Zamknij się, człowieku, dobrze mówię. Siedzi nierządnica brukselska na czacie. Nawet przez on. Widzę, że czat obsługuje on. I może to są ci ludzie, którzy sponsorują nam kontestację, dzięki nim istniejemy i istnieć możemy. Ja tu wymienię ostatnich ludzi, już tutaj mówiłem. Gratulacje, wielkie podziękowania dla psa, który chędoży urzędników. Tak się podpisał człowiek, który nam dał na kontestację, dzięki czemu istnieje to radio. I Darek i Eliza z Warszawy, dużą kwotkę, dziękujemy bardzo. I Mario z Oxfordu. Z Oxfordu i tak mało, to tak, aż tak przykro troszeczkę. Ale nie szkodzi, nieważne, bo naprawdę się każda złotówka przydaje. My bardzo efektywnie inwestujemy i wydajemy pieniądze. Nie jesteśmy, tu nie powiem, ja jakieś inne radio miałem powiedzieć, konkurencyjne, ale nie powiem. Nie dostajemy z Unii Europejskiej kupę kasy, przez co wydajemy bardzo, bardzo efektywnie. Mamy tutaj dopracowane wszystko z uwzględnieniem okoliczności i możliwości, naprawdę robimy optymalnie. A kiedy robiliśmy na przykład przesadnie, nieoptymalnie było, bo zaczynaliśmy od robienia wideo. Chcieliśmy robić taką, telewizję właściwie. No i szło, ale okazało się, nie da się po prostu. Długo nie dało się, bo jednak telewizja jest droga. No jest droga, nie da się ukryć, a nie nasza wielkość jeszcze, ale kiedyś może się uda zrobić jeszcze telewizję, kontestacja. Ja bym chciał, ale to nie jest na nasze możliwości jednak. Ja tutaj mierzę siły na możliwości, czy siły na zamiary, albo odwrotnie, nie wiem, jakoś mierzę. No to dzięki wielkie. Czy ktoś bardzo by chciał drugą godzinę? Nikt by nie chciał, widzę, że się strasznie zmęczyliście moim gdakaniem tutaj. Dobrze, to ja odeślę was na stronę 666.nawalony.com, gdzie będzie wszystko o mojej wyprawie i sama wyprawa, i nagrania, i może kontestacja z drogi gdzieś, bo fajna by była, nie? Może ja będę jeździł tym motorkiem swoim, to może się uda, jak gdzieś zdorwę kawałek internetu, siąść na przykład na rynku w jakimś mieście gdzieś i dawaj, nadajemy na żywo. Dziś na żywo kontestacja z Pcimia, gdzie jest Wi-Fi za darmo. I na tym się skończy prawdopodobnie audycja, bo Wi-Fi za darmo nie będzie dobrej jakości. Więc zobaczymy. Mam przenośne studio nagrań, będę mieć w plecaku. Dobra, to tyle. Kończymy. Dobranoc. Piszcie komentarze. Nie wiem, co tu komentować właściwie. Na stronie o rewolucji jestem i gdaka jeszcze. Nie wiem. Coś mało ludzi chce. Najpierw puszczę muzyczkę, a potem zagdakam albo i nie, a może to nagram albo i nie. Zobaczymy. Na razie kończę i mówię dobranoc. Mówi Martin Lechowicz. www.kontestacja.com. A jeżeli mnie słucha, na przykład ktoś z radia, dużego, z dużej stacji, która stwierdziła, potrzebna jest w naszym radiu taka audycja z takim gościem, który ma jajca i w dodatku nie opada te, jak te blade, prawda, aż puszczę normalnie ten dżingla, tylko tak mu właśnie i chcemy mu dać mikrofon i naszą godzinę co tydzień na przykład w radiu, nie wiem, chciałem powiedzieć Z, no dobra, w radiu X, no nie wiem, to proszę do mnie pisać na numer martin@kontestacja.com albo redakcja@kontestacja.com albo martin@nawalony.com, też może nawalony.com nawet lepiej. I tak, i tyle. Napisz mi, żebym miał jakieś propozycje w życiu. Zupy zjedz talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. A to może o mnie tak myślisz, to wtedy myślę, że masz rację. Nareszcie jakiś facet z jajami, bo już od tych bladych chujów to mi się żygać. Ja właśnie dlatego coraz mniej słucham radia, bo mi się też chce. Po prostu nie mogę. A tak a propos bladych, to... że mam nadzieję, że się nie obrażą. Mają poczucie humoru, niektórzy przynajmniej. Zostałem zaproszony do Radia Tok FM na ubiegły wtorek, ale nie zdążyło się wszystko przygotować. To powiedzieli, że na następny wtorek i będę komentować książkę. To bardzo ciekawe może być. Książkę, ta rozmowa, ten komentarz. Mam komentować książkę, jakże ona się nazywa? Czas oburzenia się nazywa. Taka 30-stronicowa. To jest ta książka, która zainspirowała tych różnych buntowników z Hiszpanii i okolic. I no ja ją bardzo chętnie przeczytam i skomentuję i no nie wiem co powiem, bo ja jeszcze nie czytałem, ale zapraszam do słuchania też Radia Tok FM. Ci ludzie nie bójcie tak znowu radia, no ja wiem, tu teraz na czacie wszyscy, o to są ci, to te, i zaczynają wymyślać, o to ci od PO, to ci socjaliści, te lewuchy, to tacy, ludzie, litości, to są ludzie przede wszystkim, gadać można, z każdym można, z nimi też można. Przestańcie tej wrogości i agresji tyle. No ale dobrze, no, widzę, że nie wszyscy są tacy agresywni. Bez agresji pogadać można. Poglądy mam dalej swoje, oni o tym wiedzą. Ja też wiem, jakie oni mają. No to możemy teraz pogadać, nie? No problem. Ze mną jest no problem, no, ale nie dziwi mnie to jakoś, że z innymi ludźmi o podobnych do moich poglądach chyba oni by nie chcieli gadać. A to nie dlatego, że im się poglądy nie podobają, tylko dlatego, że nie podoba im się chyba nastawienie tych ludzi. Ale to jest zupełnie inny temat, o którym by długo gadać i może jeszcze pogadamy. W każdym razie, jak wszystko się uda, to zapraszam na wtorek do posłania mnie na antenie Radia Tok FM. Ale audycji swojej to mi chyba nie dadzą. A może dadzą, a kto ich tam wie. A ja bym chętnie skorzystał. Dobranoc, mówi Martin Lechowicz. Albert, wychodzimy!